sefere gitmiş. Bilge hatun 9 doğurmuş. 9 oğlan 5 yaşına gelmiş. 9'u birden kılıç kuşanmış. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma pazar eyle, gel yanıma pazar eyle. Sırma saçlı 40 güzel gelmiş. Levent boylu 40 yiğide varmış. Düğün dernek 40 gece sürmüş. 40 deve 40 koyun kurban kesilmiş. Nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle, nazar eyle. Gel yanıma pazar eyle, gel yanıma pazar eyle. Avucuma bir kuş konmuş, biri tutmuş kanadın yolmuş. Biri kesmiş öteki yemiş. Garip barış hani bana demiş. Nazar